ธรรมะรอบกองไฟโดยขวัญเพียงหทัยล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานค่ำคืนฤดูหนาวมีดาวสวยปฏิจจสมุปบาทคำนี้อ่านยากและเข้าใจยากท่านที่สนใจจะมีหนังสือชื่อปฏิจจสมุปบาทของท่านพุทธทาสอยู่เล่มหนึ่งโดยเฉพาะหาอ่านได้หนาไม่เท่าไรหรอกแค่199หน้าเองในที่นี้จะลอกมาเล่าเพียงให้เข้าใจง่ายดังนี้ปฏิจจสมุปบาทคือ1. คือการแสดงให้รู้เรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในรูปสายฟ้าแลบในจิตใจของคนเป็นประจำวัน 2. เป็นสิ่งที่มีอยู่ในคนเราแทบจะตลอดเวลา 3. เป็นเรื่องที่ถ้าผู้ใดเข้าใจแล้วก็อาจจะปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ของตนได้ 4. ทำไมต้องรู้เรื่องนี้เพื่อให้รู้ถูกต้องและดับทุกข์เสียได้ 5. จะดับทุกข์โดยวิธีใดโดยวิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทคืออย่าให้กระแสปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นมาได้โดยมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา 6. ปฏิจจสมุปบาทมีจำนวนธรรม11แสดงให้เห็นว่าเพราะอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้น 1. เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร 2. เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ 3. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป 4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ6 5. เพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ 6. เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา 7. เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา 8. เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน 9. เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ 10. เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ 11. เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะโอ้โหสับตรึมคุณผู้อ่านแวะไปกินยาหอมยาลมก่อนได้เดี๋ยวมาอ่านต่อวิชาคือความไม่รู้จริงความเขลาสังขารคือการปรุงแต่งกายวาจาใจเช่นความรู้สึกอร่อยหรือไม่อร่อยวิญญาณคือการรับรู้นามรูปคือตัวเรานามคือจิตรูปคือร่างกายอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะคือการกระทบเช่นลิ้นกระทบอาหารเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นในตัวตนภพคือกระบวนการแห่งการเกิดชาติคือความเกิดชรามรณะคือความดับไปสิ้นไปของเรื่องนั้นในคราวหนึ่งๆปฏิจจสมุปบาทมีลักษณะเป็นลูกโซ่ที่คล้องกันเป็นวงกลมจึงไม่มีต้นหรือปลาย และไม่ต้องเรียงลำดับว่าอวิชชาต้องเป็นข้อที่หนึ่งเสมออย่างที่เขียนมาให้ดูนี้เป็นการแสดงว่าใน11ข้อประกอบด้วยอะไรบ้างและมีความเป็นไปใน2ลักษณะคือ 1. สายเกิดอาศัยสิ่งหนึ่งเกิดอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเช่นเมื่อความชอบเกิดความอยากได้จึงเกิดขึ้น 2. สายดับอาศัยสิ่งหนึ่งดับอีกสิ่งหนึ่งจึงดับไปเช่นเมื่อความชอบหมดไปความอยากได้จึงหมดไปปฏิจจสมุปบาทนี้คือสิ่งต่างๆอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ของทุกอย่างทั้งในธรรมชาติเรื่องรอบตัวเราและเรื่องในตัวเราความสัมพันธ์ในธรรมชาติเช่นเพราะตัดต้นไม้ภูเขาจึงหัวโล้นทำให้ฝนตกลงมาไม่มีต้นไม้ครองน้ำฝนทำให้พัดลงมากับซุงทำให้หมู่บ้านพังทำให้มีการเรียรายทำให้มีการจัดงานรับบริจาคทางทีวีความสัมพันธ์เรื่องรอบตัวเราเช่นมิเกเดินมาถูกรถชนเบาๆถามว่าเหตุเกี่ยวพันคืออะไรคนขับรถอาจจะเมาสาวไปสายคนขับรถว่าอะไรทำให้เมามาหรือมีคนเอาน้ำมันไปหกบนถนนหรือมิเกเดินตัดหน้ารถเองทำไมมิเกจึงมาตรงนั้นแม่ใช้ให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่มิเกแปลว่าเด็กดีจะรีบกลับไปดูบอลเลยไม่ได้ดูรถคือสาวหาสาเหตุที่สัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเพราะสิ่งหนึ่งเกิดอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นหมายความว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเองลอยๆอยู่ๆมิเกจะไม่มายืนให้รถชนโดยไม่มีสาเหตุเชื่อมโยงแต่ที่เราควรสนใจมากที่สุดคือปฏิจจสมุปบาทที่มาทำให้เราเป็นทุกข์ใจซึ่งส่วนนี้เกิดจากการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้รับรู้ทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งใน6อย่างนี้เมื่อเรารับรู้แล้วก็ทำให้เกิดการตอบรับเป็นความพอใจไม่พอใจเรียกว่าเวทนาจากนั้นมันก็เร่งเร้าให้เราเกิดตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือถ้าไม่ชอบก็อยากทำลายอยากผลักออกไป3ตัวนี้เป็นตัวที่เราจับความรู้สึกได้ชัดเจนหลังจากนั้นก็จะเกิดกระบวนการไปตามลูกโซ่ห่วงต่อไปของปฏิจจสมุปบาทเพื่อดิ้นรนหาทางเป็นหรือทำอะไรเพื่อสนองตัณหาของเราเป็นขบวนการแห่งการเกิดทุกข์ของใจดังนั้นเราต้องดูแลใจไม่ให้หล่นลงไปในหลุมของความทุกข์หลวงพ่อพุทธทาสสอนให้ตัดตั้งแต่ผัสสะคือการกระทบทันทีที่ตาเห็นรูปแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าเห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็นอย่าปล่อยให้ใจไปรับเวทนาถ้าสติวิ่งไม่ทันมันจะเกิดตัณหาต้องรีบวิ่งไปตัดตัณหาสกัดมันไว้ถ้ายังไม่ทันอีกเราก็แพ้แล้วงานนี้ก็เป็นทุกข์ไปก่อนเป็นสาวน้อยตกน้ำตามงานวัดแต่ถ้าเราตัดได้ทันใน3จังหวะนี้เราก็จะหลุดรอดปลอดภัยไม่ทุกข์ใจเพื่อไปเจอแบบฝึกหัดตัวใหม่ๆต่อไปปฏิจจสมุปบาทนี้แหมชื่อยาวเราคุยกันตรงนี้ขอตั้งชื่อเล่นเฉพาะกิจตรงนี้ว่านายหาวก็แล้วกันขออภัยพระบาลีมิได้ลบหลู่แต่ประการใดเป็นเพราะพวกลูกช้างยังอยู่อนุบาลพูดชื่อยาวๆแล้วจะหาวตามอ้าวต่อนะในหาวนี้ท่านว่าเกิดได้กับตัวเราวันละไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง เพราะเราจะเข้าประจำหน้าที่ในทุกๆเรื่องไปยกเป็นตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งดีกว่ามันจะเห็นง่ายหน่อยณจังงังเป็นชายหนุ่มรูปหล่อวันนี้จะไปห้างสรรพสินค้าก่อนจะเดินเที่ยวก็แวะกินข้าวพอกินข้าวนายหาวหมายเลขหนึ่งก็เข้าประจำการทำให้ณจังงังเกิดความรู้สึกอร่อยกินใหญ่จนเกือบปวดท้องเป็นทุกข์กินเสร็จก็เดินเที่ยวพลันนายหาวหมายเลขสองก็เข้าประจำการเมื่อสายตาได้ประสบพบผัสสะนาฬิการ้องว่าโอ้โหสวยจังสังขารปรุงแต่งว่าสวยชอบเวทนาอยากได้จังเลยตัณหาทำไงดีเงินไม่พอทุกข์ใจกลับไปนอนฝันถึงนาฬิกาอยู่3วันในหาว2เต้นมโนราอยู่ในใจตลอด3วันเป็นทุกข์อย่างยิ่งระหว่าง3วันนั้นไม่ว่านายหาว4จนถึงนายหาว100จะมาประจำการเรื่องอะไรๆอื่นๆจนวุ่นไปแต่ในหาวสองก็ยังเกาะติดหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยมีทางอยู่สองทางที่ณจังงังจะเลือกทำคือทางแรกเอามาให้ได้ยอมแพ้ในหาวสองอย่างหมดรูปก็ไปยืมเงินท่านขุนพักโลหิตได้เงินมาด้วยดอกเบี้ยร้อยละ20เอาไปซื้อนาฬิกามาสมใจต่อมาทุกๆเดือนก็ต้องทำงานหน้ามืดโกงค่าขนมลูกเก็บค่ารถเมเมียปล่อยให้เมียเดินไปทำงานเพื่อรวบรวมเงินไปใช้หนี้และนอกจากนี้ยังมีความทุกข์ใจมีลูกตัวเล็กๆของนายหาวสองคอยเอาไม้จิ้มฟันแหลมๆแทงหัวใจคือความที่นาฬิกาแพงไปไหนก็ต้องระวังไม่ให้โดนขีดข่วนเดี๋ยวจะเป็นรอยนี่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ให้ระวังเวลาถอดเก็บต้องใส่กุญแจให้ดีเดี๋ยวหายถ้าคืนไหนฝันร้ายต้องลุกมาไขกุญแจดูว่านาฬิกายังอยู่หรือเปล่าดังนี้เป็นต้นทุกเป็นนานจนกว่านาฬิกาจะเสียถ้าเกิดนาฬิกาเสียน่าจะงังจะเสียตามต้องจองวัดทางที่สองพระพุทธเจ้าสอนว่าเห็นก็ให้สักแต่ว่าเห็นคือตัดต้นทางอย่าให้เกิดปรุงแต่งว่าสวยเกิดเวทนาว่าชอบเกิดตัณหาว่าอยากได้จังณจังงังเชื่อพระพุทธเจ้าเห็นให้สักแต่ว่าเห็นเขาจึงคิดว่าดีแล้วอย่างน้อยก็ได้เห็นนาฬิกาสวยๆครั้งหนึ่งลูกใครนะออกแบบเก่งจังดูจนฉ่ำแล้วก็คืนพนักงานขายไปแล้วก็เดินต่อไปฝรั่งว่า out of sight out of mind คือมองไม่เห็นก็ออกไปจากใจอันนี้เอามาใช้ได้ผลอยู่เหมือนกันณจังงังเดินไปดูของอย่างอื่นต่อไม่คิดถึงนาฬิกาอีกใจไปอยู่ที่สิ่งอื่นๆในที่สุดก็ลืมไปหมดทุกเรื่องนาฬิกาไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ต้องคอยเก็บรักษาอย่างเป็นทุกข์พอณจังงังเลือกทางสายที่สองนายหาวสองประจำนาฬิกาก็ได้ตายไปโดยที่ณจังงังไม่ได้ตายตามหัวหน้ามาเฟียตัวใหญ่ที่สุดก็คือตัณหาดับมันเสียได้ก็พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องฝึกกำลังภายในใช้วิทยายุทธชั้นเยี่ยมจากเศร้าหลินมาปราบมันเขาสอนว่ากระบี่อยู่ที่ใจก็ขอจบเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพียงเท่านี้ 4. ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แปลตามตัวคือลักษณะ3อย่างคือ 1.อนิจจังไม่เที่ยง 2. ทุกขังเป็นทุกข์ 3. อนัตตาไม่ใช่ตัวตนความไม่เที่ยง ทำให้เราเป็นทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้เรารู้อยู่แล้วเมื่อพบกับมันแต่ตัวที่เราไม่ได้ตระหนักก็คือไม่เที่ยงความจริงเราก็รู้จักแต่ด้วยความคุ้นเคยนั่นเองที่ทำให้มองข้ามไปเช่นเราเรียกชื่อเล่นของเพื่อนอยู่ทุกๆวันพอมีคนมาถามหาเพื่อนเราด้วยชื่อจริงบางทีเราลืมไปเลยว่าอ๋อก็เพื่อนเราเองท่านสอนว่าทุกอย่างในโลกล้วนอนิจจังคือไม่เที่ยงเราลองมามองกันจริงๆสักทีเพื่อให้เห็นตัวมันชัดๆจะลองจัดกระบวนเพื่อให้กระชับขึ้นดังนี้ 1. มองไกลดูแบบดูหนังสารคดีถอยออกไปดูประวัติศาสตร์หรือจะนึกถึงหนังคลีโอพัตราก็ได้ชาวอียิปต์ชาวโรมันจะเจริญเป็นร้อยปีแต่ตอนนี้ก็เสื่อมเหลือแต่ซากเอาไว้ให้นักโบราณคดีมีงานทำทวีปก็เคลื่อนย้ายจากติดกันหลุดไปเป็นเกาะเช่นทวีปออสเตรเลียไม่มีอะไรคงที่คือไม่เที่ยงนั่นเอง 2. มองใกล้พรุ่งนี้นัดลูกค้าไปอยุธยาพอเช้าโทรมาเลื่อนเพราะติดประชุมด่วนไปไม่ได้ 3. มองตัวเองก็แก่ลงไปทุกๆวัน 4. มองของรักถ้วยสวยๆเหมือนจะไม่แตกเก็บไว้ในตู้อย่างดีพอวันนี้เอาออกมาตั้งไว้ชมเพื่อนทำแตกต่อหน้าเลยหรือถ้วยสวยเก็บไว้อย่างดีจนเป็นมรดกคือตัวเราเองเป็นฝ่ายไม่เที่ยงไปซะก่อนก็คือตายนั่นแหละตกไปถึงสมัยเหลนอาจจะทำแตกหรือขายให้ฝรั่งไป 5. มองอารมณ์อารมณ์ของเราแม้ว่าจะเกิดชั่วคราวหรือติดต่อกันยาวนานแต่วันหนึ่งก็ต้องหมดไปสิ้นไปความเศร้าแม้จะเศร้าติดต่อยาวนานแต่วันหนึ่งก็ต้องหายเศร้าหัวเราะแม้จะหัวเราะติดต่อยาวนานแต่ก็ต้องหยุดรักแม้จะรักติดต่อยาวนานวันหนึ่งก็คลายเกลียดแม้จะเกลียดติดต่อยาวนานวันหนึ่งก็เบื่อที่จะสนใจจนแม้จะจนติดต่อยาวนานแต่ก็รู้สึกสบายได้ตามอัตภาพรวยแม้จะรวยติดต่อยาวนานวันหนึ่งก็อาจล้มละลายได้ 6. มองสั้นดูง่ายๆสั้นๆเลยก็คือลมหายใจของเราเองใน1กระบวนการหายใจก็จะมีการหายใจเข้ากลั้นไว้นิดหนึ่งจนแทบไม่รู้สึกหายใจออกจบกระบวนไป1ครั้งเทียบได้ดังนี้เกิดขึ้นคือหายใจเข้าตั้งอยู่คือกลั้นไว้ดับไปคือหายใจออกอันนี้เห็นง่ายคงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกความไม่เที่ยงก็คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะให้เที่ยงก็ลองหายใจออกและไม่หายใจเข้าอีกถ้าทำได้ก็เที่ยงแน่แต่ไม่ต้องกลับมาเล่าให้ฟังนะกลัวเมื่อเราตระหนักได้แล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจึงควรปล่อยวางจิตใจในอันที่จะทุกข์เพราะอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปไม่คงอยู่อย่างที่ใจต้องการให้มันคงอยู่อันนี้ทำได้โดยยอมรับความจริงว่ามันไม่เที่ยงและไม่ยึดมั่นถือมั่นที่จะดื้อดึงให้มันคงอยู่มีอารมณ์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงเช่นโกรธเศร้าส้อยเมื่อมันจากไปยึดติดไว้ในใจไม่มีวันลืม40ปีก็ไม่ลืมทำให้ต้องเสียใจอยู่ตลอด40ปีทำให้ชีวิตเสียเวลาไปมากพระพุทธเจ้าถามว่าวันเวลาล่วงไปล่วงไปทำอะไรอยู่อ อนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคำนี้ตรงข้ามกับคำว่าอัตตาคือตัวตนขอแนะนำให้รู้จักกับอัตตาไว้ตรงนี้เล็กๆอัตตาคือเรายึดว่านี่เป็นตัวเราดังนั้นเราจึงเสิร์ฟทุกอย่างให้กับตัวเราด้วยความรักใคร่หลงไหลเราจะมีมานะคือถือดีทำดีอยากอวดพยายามทำดีเพียงเพื่อจะไปเกิดในสวรรค์ประการเดียวไม่ใช่เพื่อหลุดพ้นจากสังสารวัฏมีสามกอคือกินกามเกียรติดูแลไว้ให้ตัวเองอย่างดีดังนี้เป็นต้นอนัตตาคือให้รู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวตนและทุกอย่างในโลกก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยตอนนี้จะขอลอกพระสูตรมาลงไว้ให้อ่านกันบ้างจะได้ใกล้ชิดกลิ่นอายของภาษาหนังสือธรรมะเข้าไปอีกนิดพอไปหาอ่านจะได้พอคุ้นเคยอ่านบ่อยๆแล้วเพลินดีในพระสูตรมีนิทานเยอะด้วยแต่ที่เอามานี้ไม่ใช่นิทานเป็นพระสูตรชื่อว่าจุลสัจจกะสูตรอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสหน้าที่392ถึง404และ422ถึง436ท่านอาจารย์วสินอินทสระคัดออกมาให้นักศึกษาธรรมวันอาทิตย์ได้อ่านกันมีใจความดังนี้ชื่อเรื่องตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณกูฏาคารสาลาป่ามหาวันเมืองเวสาลีคราวนั้นนิครนคนหนึ่งชื่อสัจจกะอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าเป็นผู้มีความรู้ดียกตนเองว่าเป็นปราชญ์และประกาศในเมืองเวสาลีนั่นว่าเขาไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ใดๆที่จะโต้วาทะกับเขาได้แม้ผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะถ้าคิดจะโต้วาทะกับตนแล้วก็ต้องหวั่นไหวประมาเหงื่อตกอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่เสาก็ต้องสั่นคลอนหวั่นไหวถ้าคิดจะโต้วาทะกับตนเช้าวันหนึ่งพระอัสสชิเถระรูปหนึ่งในพวกปัญจวัคคีย์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีสัจจนิครนออกมาเดินเล่นพบพระอัสสชิจึงเข้าไปหาและถามท่านว่าพระคุณเจ้าอัสสชิท่านเป็นสาวกของพระสมณะโคดมข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระสมณะโคดมสอนสาวกอย่างไรแนะนำสาวกอย่างไรอคิเวสนะพระอัสสชิตอบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นศาสดาของพวกเราสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนท่านอัสสชิท่านอาจฟังมาผิดกระมังถ้าพระสมณะโคดมตรัสสอนเช่นนี้จริงข้าพเจ้าจะช่วยสอนพระสมณะโคดมให้มีความเห็นเสียใหม่ให้มีความคิดที่ถูกต้องดีกว่านี้สัจจนิครนเข้าไปยังลิชวีสภาซึ่งพวกเจ้าลิชวีกำลังประชุมกันอยู่เล่าเรื่องที่สนทนากับพระอัสสชิให้เจ้าลิชวีฟังแล้วว่าจะไปโต้วาทะกับพระสมณะโคดมจะหมุนพระสมณะโคดมเสียให้เหมือนหมุนหม้อเปล่าขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันเถิดเจ้าลิชวีได้ตามสัจจนิครนเข้าไปในป่ามหาวันถามพวกภิกษุว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ใดพวกภิกษุตอบว่าประทับพักกลางวันอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งสัจจนิครนเข้าไปหาแล้วทูลถามว่าทรงสั่งสอนสาวกอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบอย่างเดียวกับที่พระอัสสชิตอบแล้ว สัจจกะจึงว่าพระโคดมต้นไม้และพืชพันธุ์ทั้งหลายจะเจริญงอกงามต้องอาศัยพื้นดินการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทำก็ต้องอาศัยพื้นดินฉันใดบุคคลอาศัยรูปเป็นตัวตนมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นตัวตนจึงมีบุญมีบาปได้ถ้ารูปเป็นต้นไม่เป็นตัวตนแล้วบุญบาปจะมีได้อย่างไรอาคิเวสนะท่านยืนยันหรือว่ารูปเป็นตัวตนของเราพระศาสดาตรัสถามข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นพระโคดมประชาชนทั้งหลายก็ยืนยันเช่นนี้เหมือนกันคนอื่นช่างเขาเถิดอาคิเวสนะข้อเพียงแต่ท่านยืนยันคำของท่านอย่างนั้นหรือข้าพเจ้ายืนยันอย่างนั้นอาคิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านสักข้อหนึ่งคือกษัตริย์ที่ได้รับโมรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระเจ้าอาชาติศัตรูย่อมสามารถฆ่าคนที่ควรฆ่าเนรเทศคนที่ควรเนรเทศได้ไม่ใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระโคดมก็ท่านบอกว่ารูปเป็นต้นเป็นตัวตนของเราท่านมีอำนาจเหนือรูปเป็นต้นนั้นหรือท่านปรารถนาได้หรือว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยเมื่อพระศาสดาตรัสถามดังนี้ถึงสองครั้งสัจจนิครนก็คงนิ่งอึ้งอยู่จึงตรัสเตือนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลานิ่งแต่เป็นเวลาที่จะต้องพูดในที่สุดสัจจนิครนก็ทูลรับว่าไม่อาจบังคับรูปเป็นต้นได้พระศาสดาจึงตรัสว่าเปรียบเหมือนคนถือขวานเข้าไปในป่าโดยต้องการแก่นไม้พบต้นกล้วยจึงตัดที่โคนแล้วตัดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพี้จะพบแก่นได้อย่างไรวาจาของท่านก็หาแก่นสารอะไรไม่ได้พอซักไซไล่เลียงเข้าก็ว่างเปล่าแพ้ไปเองที่ท่านเคยพูดในเมืองเวสาลีไว้อย่างไรจงพิสูจน์คำพูดของท่านเถิดเหงื่อของท่านหยดลงจากหน้าผากแล้วแต่ของเราไม่มีเลยสัจจนิครนนิ่งอึ้งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณและในที่สุดก็กล่าวขอโทษพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อจากนั้นได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่าโดยเหตุเพียงเท่าใดสาวกของพระสมณะโคดมชื่อว่าได้ทำตามคำสั่งสอนทำถูกต้องตามโอวาทของพระสมณะโคดมข้ามความสงสัยเสียได้ถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสนาตนพระศาสดาตรัสตอบว่าสาวกของเราย่อมพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าได้ทำตามคำสั่งสอนของเราด้วยเหตุเพียงเท่าใดภิกษุชื่อว่าเป็นอรหันต์สัจจนิครนทูลถามสาวกของเราพิจารณาเห็นเบญจขันธ์ตามเป็นจริงคือไม่ใช่ตัวตนของเราหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละชื่อว่าเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยมสามประการคือความเห็นอันยอดเยี่ยมทัศนานุตริยะการปฏิบัติอันยอดเยี่ยมปฏิปทานุตริยะความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมวิมุตตานุตริยะสัจจนิครนทูลรับสารภาพและสรรเสริญว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีนิสัยคอยกำจัดคุณของผู้อื่นขนองวาจาคิดว่าจะรุกรานพระสมณะโคดมด้วยถ้อยคำของตนพระสมณะโคดมผู้เจริญบุคคลเจอช้างซับมันก็ดีเจอกองไฟที่ลุกโพล่งก็ดีเจออสรพิษก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่พอมาเจอพระสมณะโคดมเข้าแล้วไม่มีทางรอดตัวไปได้เลยสัจจนิครนอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับนิมนต์โดยดุษฎีวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปเสวยที่อารามของสัจจนิครนเมื่อเสวยเสร็จแล้วสัจจนิครนทูลว่าขอผลบุญในทานนี้จงเป็นความสุขแก่ผู้ให้เถิดพระศาสดาตรัสว่าผลบุญในทานที่ให้แก่ผู้มีราคะโทสะโมหะเช่นท่านจงมีแก่ทายกส่วนผลบุญในทานที่ให้แก่ผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะเช่นเราขอจงมีแก่ท่านหลวงพ่อปัญญานันทะเคยเทศว่าอะไรอะไรมันเป็นของประกอบกันมาเช่นรถยนต์เราชี้ไปซิว่ารถอยู่ที่ไหนมันไม่มีรถมีแต่ตัวถังหลังคาประตูล้อกระจกต่างๆมารวมกันดังนั้นคนเราก็เหมือนกันวาดภาพให้เห็นง่ายๆแบบนี้ภาพที่หนึ่งไม่ใช่คนเป็นหัวคอแขนขาลำตัวภาพที่สองไม่ใช่หัวเป็นตาจมูกปากฟันภาพที่สามไม่ใช่ตาเป็นตาดำตาขาวแก้วตาน้ำตาภาพที่สี่ไม่ใช่ตาดำเป็นกระจกตาแก้วตาประสาทเส้นเลือดภาพที่ห้าไม่ใช่แก้วตาเป็นโมเลกุลรวมกันภาพที่หกไม่ใช่โมเลกุลเป็นอะตอมรวมกันภาพที่เจ็ดไม่ใช่อะตอมเป็นพลังงานยึดไว้ภาพที่8พลังงานหรือความว่างเมื่อไล่ไปเรื่อยๆเราจะพบว่าที่ปลายทางคือความว่างมองแบบนี้ตามภาพอาจจะเห็นของจริงอาจจะไม่เห็นเพราะมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้แต่เราพอจะเข้าใจได้เมื่อเรามองดูสวนส่วนก็จะหายไปกลายเป็นส่วนประกอบของต้นไม้กระถางสระน้ำตุ๊กตาหินหญ้าเมื่อมองต้นไม้ต้นไม้ก็จะหายไปกลายเป็นส่วนประกอบของลำต้นกิ่งก้านใบรากผลดอกเมื่อมองลำต้นก็กลายเป็นเปลือกกระพี้สะเก็ดแก่นจับมาไล่ไปเรื่อยๆทุกอย่างก็จะไปสุดที่การจับตัวของพลังงานคือความว่างเราก็เหมือนกับจะมองทะลุอะไรไปได้หมดโลกจะใสเหมือนแก้วเมื่อทุกอย่างเป็นของว่างไม่ใช่ตัวตนจึงไม่มีอะไรน่าผูกพันเมื่อมองอย่างโลกโลกเราก็ดูแลรักษาอย่างโลกโลกไปตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรตามหน้าที่ของเราเมื่อมองอย่างธรรมก็ให้ใจปล่อยวางลงจากความยึดมั่นในสิ่งต่างๆทั้งมวลเรียกว่ามีสองโลกซ้อนกันอยู่คือโลกที่เป็นไปอยู่ทุกวันซึ่งสร้างทุกข์ให้เรากับโลกแบบธรรมซึ่งปลดทุกข์ให้เราในทางทฤษฎีท่านก็จะสอนว่า เราคือองค์ประกอบของธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุและวิญญาณธาตุ 1. ดินคือส่วนแข็งเช่นกล้ามเนื้อกระดูก 2. น้ำคือเลือดน้ำลายน้ำตา 3. ลมคือลมหายใจลมในท้อง 4. ไฟคือความร้อนในร่างกาย 5. อากาศธาตุคือความว่างในตัวเราเช่นช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องหลอดลมช่องในลำไส้หรือแม้แต่ในอณูละเอียดก็มีความว่างของแต่ละอณูถ้าความว่างในตัวเราไม่มีเช่นจมูกตันก็หายใจไม่ได้หลอดอาหารตันก็กินข้าวไม่ได้ฉะนั้นช่องว่างหรือความว่างนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของเราความจริงชีวิตภายนอกเราก็ยังอาศัยอยู่กับความว่างเช่นในบ้านเราอาศัยอยู่ในที่ว่างของห้องในรถเราก็อยู่ในที่ว่างของรถคือถ้ารถตันหมดเราก็เข้าไปในรถไม่ได้เป็นต้น 6. วิญญาณธาตุคือจิตของเราในที่สุดทุกอย่างจะคืนสู่ธรรมชาติเมื่อเราตายดังนั้นเราก็คือการรวมตัวของธาตุหกนั่นเองไม่มีเราจริงความทุกข์ใจเกิดจากความยึดมั่นว่านั่นเป็นของของเราซึ่งความจริงคือไม่มีสิ่งใดเป็นของเรามันเป็นธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะถ้าเป็นของเราเราต้องสั่งได้สิ่งของภายในร่างกายของเราสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ปวดหัวปวดท้องก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ทุกข์เศร้าร้องไห้สุขก็ไม่ได้แม้แต่จะสั่งให้ลืมความทุกข์ใจเรื่องเมื่อวานก็ยังสั่งไม่ได้สิ่งของภายนอกแก้วของเราสั่งให้ไม่แตกก็ไม่ได้แฟนของเราสั่งให้ไม่ตายก็ไม่ได้รถของเราสั่งไม่ให้เสียก็ไม่ได้แต่ธรรมชาติสั่งได้ทุกอย่างเพราะเราเป็นของธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราในทางธรรมะห้าละความยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวางเมื่อเราเข้าใจไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เข้าใจความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไปด้วยความเข้าใจอันนี้เมื่อเรานำมาพิจารณาบ่อยๆพิจารณากับทุกสิ่งที่ได้พบพิจารณากับทุกปัญหาทุกใจของเราพิจารณาด้วยความเป็นธรรมยอมรับความจริงของสัจธรรมของโลกเพราะเถียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรในเมื่อความจริงมันเป็นเช่นนั้นไม่มีวันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีวันเปลี่ยนไปตามที่ใจเราต้องการถ้าเรายอมรับสัจธรรมนี้ได้จิตใจของเราจะอ่อนลงความยึดมั่นถือมั่นจะผ่อนคลายลงอย่างที่ท่านเรียกว่าปล่อยวางมันลงเราก็จะหลุดออกจากความทุกข์ได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆสะสมความเย็นความปล่อยวางนี้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองจนวันหนึ่งจะชัดเจนจนสังเกตได้ว่าเรื่องที่เราเคยทุกข์หนักพอพบเรื่องที่ควรจะทุกข์เราจะทุกข์น้อยลงในการสอนระดับสูงท่านไม่ให้ยึดมั่นแม้แต่ในเรื่องของการทำดีพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำดีแต่แปลว่า ทำดีเสร็จแล้วไม่ยึดติดกับความดีที่ทำไปแล้วนั้นจนเป็นทุกข์อีกพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นแม้ในนิพพานคือให้ปล่อยวางในทุกๆเรื่องเพื่อใจสงบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าร่างกายนี้เปราะเหมือนไข่พร้อมที่จะแตกแม้ร่างกายจะกระวนกระวายขออย่าให้ใจกระวนกระวายแม้จะแก่ชราหรือเจ็บไข้ความหลุดพ้นคือแก่นพระพุทธศาสนาในมหาสาโรปมสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระสุตตันตปิฎกเล่ม12กล่าวถึงแก่นพระพุทธศาสนาดังนี้แก่นของพระพุทธศาสนาที่ทรงหมายถึงในที่นี้คือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงส่วนศีลสมาธิและปัญญานั้นเป็นเพียงสะเก็ดและกระพี้ของพระพุทธศาสนามีรายละเอียดโดยย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับณภูเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่าบางคนมีศรัทธาออกบวชเมื่อบวชแล้วก็ได้ลาภสักการะเป็นอันมากพอใจหลงไหลในลาภสักการะนั้นยกตนข่มผู้อื่นเพราะลาภสักการะนั้นเต็มความปรารถนาเห็นไปว่าการได้ลาภสักการะและความนับถือนั้นเป็นผลสูงสุดของการบวชจึงไม่ขวนขวายเพื่อให้มีคุณธรรมยิ่งขึ้นไปเขาอยู่อย่างประมาทเมื่อประมาทก็อยู่เป็นทุกข์เปรียบเหมือนคนต้องการแก่นไม้ที่แสวงหาแก่นไม้ในป่าแต่เนื่องจากไม่รู้จักแก่นไม้ได้กิ่งและใบสำคัญหมายว่าเป็นแก่นเขาย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ในกิจที่จะต้องทำด้วยแก่นไม้บางคนไม่เต็มความปรารถนาอยู่เพียงลาภสักการะและชื่อเสียงจึงทำศีลให้สมบูรณ์และพอใจเต็มความปรารถนาอยู่เพียงแค่ศีลนั้นศีลเปรียบเหมือนสะเก็ดไม้บางคนไม่เต็มปรารถนาเพียงแค่ศีลจึงไม่ประมาททำสมาธิให้บริบูรณ์และพอใจอยู่เพียงสมาธินั้นเปรียบเหมือนแสวงหาแก่นไม้ได้เปลือกไม้แล้วพอใจเข้าใจว่าเป็นแก่นบางคนไม่เต็มความปรารถนาเพียงสมาธิจึงไม่ประมาททำปัญญาให้เกิดขึ้นและพอใจในปัญญานั้นเต็มความปรารถนาเหมือนคนแสวงหาแก่นไม้ได้กระพี้แล้วพอใจเข้าใจว่าเป็นแก่นบางคนไม่เต็มความปรารถนาเพียงแค่ลาภสักการะชื่อเสียงศีลสมาธิและปัญญาเขาทำจิตให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเรียกว่าได้ถึงแก่นของพระพุทธศาสนารวมความว่าถ้าเปรียบพรหมจรรย์หรือพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ทั้งต้น 1. ลาภสการะชื่อเสียงเปรียบเหมือนใบและกิ่ง 2. ศีลเปรียบเหมือนสะเก็ด 3. สมาธิเปรียบเหมือนเปลือก 4. ปัญญาเปรียบเหมือนกระพี้ 5. วิมุตติเปรียบเหมือนแก่นพระพุทธองค์ทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมานี้จึงประมวลลงได้ว่าเราประพฤติพรหมจรรย์นี้มิใช่เพื่อลาภสักการะและชื่อเสียงมิใช่เพื่อศีลสมาธิปัญญาหรือญาณทัศนะแต่เราประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตอันไม่กำเริบอกุปปาเจโตวิมุตติ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารที่แท้จริงภิกษุทั้งหลายฟังแล้วชื่นชมยินดีต่อภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าคติธรรมสำหรับพระสูตรนี้ท่านอาจารย์วสินอินทสระได้ให้คำอธิบายไว้ดังนี้ปัญญาในพระสูตรนี้ทรงใช้คำว่าญาณทัศนะแทนซึ่งหมายถึงความรู้เห็นตามเป็นจริงไม่ใช่รู้ตามที่ปรากฏเพราะสิ่งที่ปรากฏอาจหลอกเราได้เช่นสีเขียวเมื่ออยู่ภายใต้ไฟสีเหลืองจะเห็นเป็นสีน้ำตาลอุณหภูมิซึ่งไม่ร้อนไม่เย็นแต่ถ้าเราออกมาจากห้องเย็นจะรู้สึกว่าร้อนหรือปรากฏแก่เราว่าร้อนนี่เกี่ยวกับเรื่องทางกายในเรื่องทางจิตก็เหมือนกันถ้าจิตเราถูกกิเลสครอบงำก็จะเห็นไปอย่างหนึ่งพอจิตเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสครอบงำมีปัญญาเต็มที่ก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งพุทธศาสนาต้องให้เห็นอะไรต่างๆด้วยปัญญาอันชอบหรือสัมมาปัญญาไม่ใช่เห็นตามอำนาจของกิเลสเกี่ยวกับความหลุดพ้นหรือวิมุตติมีอยู่สามแบบคือหลุดพ้นที่ยังกำเริบหมายถึงหลุดพ้นชั่วคราวหรือตทังคะวิมุตติและหลุดพ้นเพราะข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังฌานหรือวิขัมภนะวิมุตติอีกอย่างหนึ่งหลุดพ้นที่ไม่กำเริบอีกคือหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดหรือสมุจเฉทวิมุตติกิเลสใดที่ละได้แล้วก็เป็นอันละได้ขาดไม่กลับเกิดขึ้นอีกเช่นความหลุดพ้นของพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป